به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به کوه طور و کتابی که نوشته شده در صفحه‌ای گسترده و سوگند به بیت المعمور و سقف برافراشته و دریای مملو و برافروخته که عذاب پروردگارت واقع می شود و چیزی از آن مانع نخواهد بود. این عذاب الهی در آن روزی است که آسمان به شدت به حرکت در می آید و کوها از جا کنده و متحرک می شوند. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند. در آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ می رانند و آنها می گویند این همان آتشی است که آن را انکار می کردید. آیا این سحر است یا شما نمی بینید؟ در آن وارد شوید و بسوزید. می خواهید صبر کنید یا نکنید؟ برای شما یکسان است، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید. ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا، اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی که بر تختهای صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آورید. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گروه اعمال خیش است. و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم. آنها در بهشت جامهایی پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. در این هنگام رو به یکدیگر کرده از گذشته سوال می‌نمایند. می‌گویند ما در میان خانواده خود ترسان بودیم، مبادا گناهان آنها دامان ما را بگیرند. اما خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. ما از پیش او را می‌خواندیم و می‌پرستیدیم که اوست نیکوکار و مهربان. پس تذکر ده که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی، بلکه آنها می‌گویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را می‌کشیم. بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می‌کشم. شما انتظار مرگ را و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی. آیا عقل‌هایشان آنها را به این اعمال دستور می‌دهد یا قومی طغیان‌گرند؟ یا می‌گویند قرآن را به خدا افترا بسته ولی آنان ایمان ندارند؟ اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند، یا آنها بی هیچ آفریده شدند یا خود خالق خویشند؟ آیا آنها آسمان‌ها و زمین را آفریدند؟ بلکه آنها جویای یقین نیستند؟ آیا خزاین پروردگارت نزد آنهاست؟ یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟ یا نردبانی دارند که به آسمان بالا می روند و به وسیله آن اسرار وحی را می شنوند؟ کسی که از آنها این ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد. آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران که فرشتگان را دختران خدا می نامید؟ آیا تو از آنها پاداشی می طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟ آیا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن می نویسند؟ آیا می خواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه ها گرفتار می شوند؟ یا معبودی غیر خداوند دارند که قول یاری به آنها داده؟ منزه از خدا از آنچه همتای او قرار می دهند. آنها چنان لجوجند که اگر ببینند قطع سنگی از آسمان برای عذابشان سقوط می کند، می‌گویند این ابر متراکمی است. حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند، روزی که نقشه‌های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و از هیچ سو یاری نمی‌شوند و برای ستمگران عذابی قبل از آن است در همین جهان، ولی بیشترشان نمی‌دانند. در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری و هنگامی که برمیخیزی پروردگارت را تسبیح و حمد کن. همچنین به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان و طلوع صبح